आराध्या इस बार अपने दर्द को छुपा ना सकी और बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं मेरे बेबी को। आराध्या ने इतना ही कहा था कि अभिमान ने आराध्या के मुंह पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहा, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, कुछ भी नहीं। आराध्या अभिमान को देखकर बोली, तुम्हें कैसे पता बेटा होगा? अभिमान बोला, मुझे पता है बेटा ही होगा और मुझसे ज्यादा खतरनाक होगा। आराध्या अभिमान के साथ वो पल एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन जब जब उसे अभिमान पर प्यार आता था तब तब उसे वो रात याद आती थी जब अभिमान ने उसे बेइज्जत करके रघुवंशी मेंशन से निकाल दिया था। इसीलिए आराध्या ने अभिमान को इग्नोर किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो आराध्या के पेट को फिर से हल्का हल्का सहलाने लगा। अगले 20 मिनट में अभिमान कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था और आराध्या का अंदर चेकअप चल रहा था। अभिमान बहुत टेंशन में था, युग भी चुपचाप खड़ा था, उसके पास शब्द नहीं थे कि वो अभिमान को दिलासा दे दे। अभिमान ने युग को देखा तो युग धीरे से बोला, शिवाय मामू को बुलाऊं? अभिमान ने ना में गर्दन हिला दी। अभिमान नहीं चाहता था कि उसके पापा को कुछ भी पता चले। वैसे भी उसके पापा उसे समझाते नहीं बल्कि उल्टा डांट देते कि उसके होते हुए आराध्या को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्यों हुई। अभिमान अब भी कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था और टाइम देख रहा था। युग ने धीरे से कहा, यार तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे आज ही डिलीवरी है। अभिमान ने गुस्से में युग को देखा और बोला, जब तू बाप बनेगा ना तब तुझे पता चलेगा कितनी टेंशन होती है। इतने में डॉक्टर कॉरिडोर में आए। डॉक्टर को देखकर अभिमान जल्दी जल्दी उसके पास गया और बोला, अब कैसी आराध्या? डॉक्टर ने कहा, ठीक है, उन्हें बस हल्की सी एसिडिटी थी जिस वजह से उनके पेट में दर्द हो गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप प्लीज उनका खाने पीने का ध्यान रखिए, जितना ज्यादा हो सके उन्हें फ्रूट्स जूस और हेल्दी फूड खिलाइए। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर वहां से चली गई। अभिमान ने युग को देखा तो युग ने हंसकर कहा, तूने गर्दन तो ऐसे हिलाई जैसे सच में भाभी तेरे हाथ से खाना खा लेगी। अभिमान ने हल्का सा युग के सिर पे मारा और आराध्या के कमरे के अंदर चला गया जहां आराध्या बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी। अभिमान जल्दी से आराध्या के पास गया और उसने अपने हाथों से उसे स्लीपर पहनाते हुए कहा, एसिडिटी थी, बाकी सब ठीक है। आराध्या अभिमान को देख रही थी। इस वक्त अभिमान में बिल्कुल भी अभिमान नहीं था, वो बहुत प्यार से आराध्या को स्लीपर पहना रहा था। आराध्या ने भी स्लीपर पहन लिए और फिर खड़ी होकर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। अभिमान भी पीछे पीछे चलता हुआ बोला, वैसे कैसे जरूरत नहीं है, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती और मेरे साथ खुशी खुशी रघुवंशी मेंशन नहीं चलती तब तक तो मैं तुम्हारे आगे पीछे लट्टू की तरह घूमता रहूंगा। अभिमान की बात सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तो आई, लेकिन उसने बहुत स्ट्रिक्टली उस मुस्कुराहट को हैंडल कर लिया। अभिमान बोला, क्यों इतनी मुस्कुराहट को हैंडल करती हो, थोड़ा मेरे साथ हंस बोल लोगी तो घट नहीं जाओगी। ये सुनकर आराध्या को गुस्सा आ गया। उसने हल्का सा पलटकर अभिमान को देखा और बोली, मुस्कुराहट तो तुमने मेरी उसी दिन छीन ली थी जिस दिन मेंशन से निकाला था। अभिमान बोला, आराध्या ये क्या बात हुई, अब तुम हर बात पर मुझे ताना मारोगी? मैं तुम्हें मनाने आया हूँ, तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी जीने के सपने देख रहा हूँ और तुम हो कि एक ही बात को पकड़कर बैठी हो। आराध्या इस बार अभिमान की आंखों में देखकर बोली, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपने घर से निकाल दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अभिमान बोला, बहुत अच्छा लगेगा, यकीन नहीं आता तो आज रात अपनी ख्वाहिश पूरी करके देख लो। आराध्या ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और पैर पटक कर वहां से जाने लगी। अभिमान और युग भी पीछे पीछे चल दिए। युग बोला, चलो बाहर कहीं बैठकर खाना खाते हैं। अभिमान ने कहा, आइडिया अच्छा है, लेकिन आराध्या को मनाना पड़ेगा। युग बोला, इस बार मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहकर वो आराध्या के साथ साथ चलने लगा। तीनों ही फिलहाल अस्पताल से निकलकर बाहर आ गए। तीनों ही हॉस्पिटल से बाहर थे। आराध्या थोड़ा आगे थी, उसके बराबर में युग चल रहा था और अभिमान थोड़ा पीछे था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि आराध्या उसके मनाने से तो नहीं मानेगी, चाहे वो मन ही मन अभिमान की बात सुनकर कितना भी खुश हो जाए। लेकिन उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। युग ने आराध्या के कंधे से हल्का सा कंधा मारकर कहा, ए भाभी बहुत भूख लग रही है, तुम अपने घर तो खाना खिलाती नहीं हो, चलो ना कहीं बैठते हैं खाना खाएंगे, बहुत दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं। ये सुनकर आराध्या ने गुस्से में युग को देखकर कहा, कल मेरी माँ के हाथ के चार पराठे ठूस कर तो आए थे। ये सुनकर युग बोला, यार बड़ी अजीब भाभी हो, पराठे गिनती हो, दो दिन से तुम्हारे घर के बाहर भूखे प्यासे खड़े थे, उसका तरस तो नहीं आया, आपके घर के चार पराठे क्या खा लिए उसका ताना दोगी? चलो ना यार कहीं बैठते हैं बातें करेंगे, कुछ देर के लिए भूल जाओ ना भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया। आराध्या ने युग को देखकर कहा, युग इतना आसान नहीं है भूलना, अगर होता तो कब का भूल जाती। तुम नहीं समझोगे, तुम लोग जाओ, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वो ऑटो रुकवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन युग भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, वो मैं नहीं जानता, आपको अकेले तो घर जाने नहीं दूंगा, तो बेहतर होगा कि हमारे साथ खाना खाने चलो, बाद में ड्रॉप कर देंगे ना, वैसे भी एक ही जगह तो रहते हैं। आराध्या ने अब युग की बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो अब भी ऑटो रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी ऑटो रुक नहीं रहा था, क्योंकि पीछे से अभिमान उसे जाने का इशारा कर रहा था। और ऑटो वाला एक बार आराध्या को देखता और फिर उसके पीछे खड़े अभिमान को, और वहां से चला जाता। इतने में युग ने फिर कहा, देखो ना, कोई ऑटो भी नहीं रुक रहा, और ऐसी कंडीशन में अकेले घर जाओगी, चलो ना भाभी प्लीज। आराध्या ने ना में गर्दन हिला दी और फिर से ऑटो रुकवाने की कोशिश करने लगी। इस बार तो युग वहीं सड़क पर आराध्या के पैरों में लेट गया और बोला, भाभी प्लीज चलो, भाभी प्लीज चलो, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ऐसे ही लेटा रहूंगा। आराध्या गुस्से में बोली, युग ये क्या बदतमीजी है, उठो, सब हम ही देख रहे हैं। युग अपने हाथ पैर बच्चों की तरह मारता हुआ बोला, मैं नहीं उठूंगा, बिल्कुल नहीं उठूंगा, तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम मेरे साथ चलने के लिए मान नहीं जाती। प्लीज मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ, चलो प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज चलो। इतना कहकर वो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर आराध्या को देखने लगा। अब युग इतनी जिद कर रहा था कि आखिरकार आराध्या ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है चलो, लेकिन सिर्फ आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं। युग ने जल्दी से उठकर अपने कपड़े झाड़े और बोला, हाँ हाँ बस आधा घंटा, इससे ज्यादा एक मिनट नहीं। आराध्या ने गुस्से में युग को देखा तो युग बोला, मान जाओ ना यार, भाभी होने से पहले हम दोस्त भी तो थे। अब आराध्या स्पीचलेस हो गई। बात तो सही थी, अभिमान के अलावा वो रघुवंशी मेंशन के हर लड़के के साथ अच्छे से पेश आती थी और सब उसकी इज्जत करते थे, और इसी रिश्ते से वो युग के साथ लंच करने के लिए तैयार हो गई। युग आराध्या को संभालता हुआ गाड़ी के पास ले आया और उसने बैक सीट का गेट खोलकर आराध्या को आराम से गाड़ी में बिठा दिया। आराध्या बैठते हुए बोली, अब इतनी बच्ची भी नहीं हूँ जैसे तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो। युग वहीं पंजों के बल गाड़ी के बाहर बैठता हुआ बोला, बच्ची यो, मुझे भी तो एक्साइटमेंट है कि मेरा भतीजा होगा। आराध्या उस पल को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन अभिमान ने सब गुड़ गोबर कर दिया था। आखिरकार युग खड़ा हुआ, उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में अभिमान भी आकर बैठ गया और अगले 20 मिनट में वो तीनों एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे। अभिमान ने ऑर्डर किया था और उनका ऑर्डर आने वाला था। थोड़ी देर में एक वेटर ऑर्डर लेकर आया। उस ऑर्डर को देखकर युग की भौहें तन गई। उसने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ये आराध्या के लिए हेल्दी है और हम दोनों भी वही खाएंगे जो आराध्या खाएगी। आराध्या अभिमान को इग्नोर कर रही थी। उसे खाने को देखा तो मुंह तो उसका भी बन गया। उसमें सलाद, फ्रूट जूस, सूप, यही सब था। आराध्या ने युग को देखकर कहा, इतनी मेहनत इस खाने के लिए कर रहे थे, मुझे नहीं खाना ये सब। इतने में अभिमान ने आराध्या की प्लेट में फ्रूट सर्व करते हुए कहा, खाना तो यही पड़ेगा तुम्हें, एसिडिटी हुई थी, पेट में दर्द हुआ था क्योंकि तुम ठीक से खाना नहीं खाती। अब जब तक तुम हेल्दी फूड नहीं खाओगी तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा, इसीलिए चुपचाप खा लो। आराध्या ने गुस्से में युग को देखा और युग ने अभिमान की तरफ देखने का इशारा किया। आराध्या ने फिर गुस्से में अभिमान को देखकर कहा, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। अभिमान बोला, खाना तो पड़ेगा, मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। आखिरकार आराध्या ने पैर पटक कर उसी खाने को खाना शुरू किया। आराध्या और युग दोनों ही मुंह बनाकर उस खाने को खा रहे थे। वहीं अभिमान तो चाव से खा रहा था। वैसे भी वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखता था और ज्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल ही खाता था। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी शिवाय के कैबिन में बैठी हुई थी और शिवाय किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर था। शिवांगी खुद से ही बोली, आज तो पापा को अनिरुद्ध से मिलवाना ही होगा, वरना मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगी। और तभी कैबिन का दरवाजा खुला, शिवाय अंदर आया। शिवाय ने शिवांगी को देखकर कहा, क्या हुआ तितली, क्या सोच रही हो? शिवांगी बोली, पापा आप अनिरुद्ध से कब मिलवाओगे? शिवाय बोला, मैंने कहा ना आज ही मिलवाऊंगा, चलो हम एक मीटिंग के सिलसिले में मेहता इंडस्ट्रीज जाना है, अनिरुद्ध भी वहीं होगा, चलो हम चलते हैं। ये सुनकर शिवांगी खुश हो गई और दोनों ही रघुवंशी इंडस्ट्रीज से निकलकर गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी मेहता इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकी। शिवाय गाड़ी से उतरा, उसने शिवांगी को भी अपने साथ गाड़ी से उतार लिया। शिवांगी बोली, पापा अनिरुद्ध हमारा यहाँ इंतजार कर रहा है। शिवाय बोला, हाँ मेरे बच्चे तुम चलो, लेकिन तुम अनिरुद्ध से बात मत करना, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तुम बस मेरे पास बैठ जाना और दूर से ही अनिरुद्ध को देखना। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, नहीं मुझे अनिरुद्ध के पास जाकर बैठना है। शिवाय बोला, अच्छा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, लेकिन तुम रिएक्ट मत करना, चुपचाप बैठी रहना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ही मेहता इंडस्ट्रीज की मीटिंग रूम में आ गए। वहां पहले ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उन्हीं में से एक अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने शिवाय को गुस्से में देखा और शिवाय ने एक पछतावे भरी नजरों से अनिरुद्ध को देखा। शिवाय नहीं चाहता था कि अनिरुद्ध रघुवंशी परिवार का दुश्मन बने, पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, वो भी अभिमान की एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। वहीं शिवांगी ने जब अनिरुद्ध को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुश होकर शिवाय को ही गले लगा लिया और फिर शिवांगी अपने पंजों के बल खड़ी होकर शिवाय के कान में बोली, पापा अनिरुद्ध तो थ्री पीस में कितना हैंडसम लग रहा है ना। शिवाय के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने शिवांगी को देखकर कहा, मेरी बेटी की पसंद ही इतनी अच्छी है। वहीं अनिरुद्ध ने जब शिवांगी को देखा तो थोड़ी सी तसल्ली तो उसे भी हुई, उसकी आंखों को भी थोड़ा सा सुकून मिला। शिवांगी पहले से ज्यादा ठीक नजर आ रही थी। लाइट येलो कलर के अनारकली सूट में शिवांगी बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवांगी को इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी, वो बस अनिरुद्ध को ही देखे जा रही थी। वो जैसे ही अनिरुद्ध की तरफ एक कदम बढ़ी, शिवाय ने उसकी कलाई पकड़ ली और हल्की सी नामे गर्दन हिला दी। इस वक्त वहां इंडिया के टॉप बिजनेसमैन खड़े हुए थे। क्या अनिरुद्ध शिवांगी को समझेगा?